أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. دویم باب کی مسئلہ توحید اللہ تعالی پغیبن دلائل عقلیہ صدق الکتاب او صدق الرسول داغی تفصیل بیانی دا زجر و منکرین و تداغی تفصیل بیان شو بشارت و مومنان و مسلمانان و تداغی تفصیل او داغی وضاحت ہم بیان شو دی آیات کی جواب دیر شبہی شبہ پبارد و قرآن کریم کی دا مبصرین لکھ لی دی دا قرآن کریم مخالفین دا اعتراض کو چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب نہ دے زکا پدی کی مثالوں بیانی گی او اللہ تعالی دا مثالوں ذکر کولو تا محتاج نہ دے معلوم شل چی دا اللہ تعالی کتاب نہ دے قرآن کی مثالوں بیانی گی او اللہ تعالی مثالوں ذکر کولو تا محتاج نہ دے نو دی آیات کے اللہ تعالی جواب ذکر کئی پا ذکر دا حکمتنو دا مثال سرا حاصل دا جواب دا دے چی اللہ تعالی کو محتاج نہ دے مثال تا خلیکن مخاطبین پا پویا ولو کے مثالوں تا محتاج دی اللہ کو نہ دے محتاج دا صحیح خبر ہے لیکن مخاطبین و دا پویولو دا پارا مثال بیانی گی نو مخاطب مثال تا محتاج دے اللہ تعالیٰ تا محتاج نہ دے بیا مفسرین دعا اقوال ذکر کری دی دا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ روایت دے وہ دا اعتراض یہودیانو کڑے وہی کلچی پدی صورت کی مثالنا دا کافرانو دا منافقانو بیان شل مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء کلچی دا کافرانو منافقانو مثالنا بیان شل نو پاغی کی خو یہودیانم داخلو نو پاغی بانی دا مثالنا عبد و لگی دل نو آغی دا اعتراضو کر دا یو قول دے رہا ہوں پسرینو کہ دا اعتراض یہودیانو کڑے دے او دا غی تفصیل دا دے کلچ دی صورت کی دا کافرانو او دا منافقانو مثالونا اللہ تعالی بیان کل نو پا غی کی یہودیان داخلو نو غی دا اعتراضو کو وکدا پھر ریر بدو لگی دل امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری دی او امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فید خان کی ذکر کردی دی وی دا قول دا سند پا اعتبار سر دا قوی دی او دا صحیح دی امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ وی دا بہترین قول لے دا سند پا اعتبار سر صحیح قول او قوی قول ہم دا دی دویم قول دا بازی ہم پسرین دا دی وی ہر کلچی پا په مکی سورتونو کې الله تعالی د عنکبوت او د ذباب ذکر وکړو، نو مشرکانو دا اعتراض کړیو، نو دا غی په جواب کې الله تعالی دا آیات نازل کړی. په مکی سورتونو کې عنکبوت ذکر شوی دی یا د ذباب ذکر شوی دی، نو مشرکانو اعتراض وکړو دا څنګه قرآن دی، دا څنګه د الله تعالی کتاب دی چې په دې کې د عنکبوت او د ذباب ذکر کیږي. نو دا آیات د هغه فوارک نازل شوی دی. دا قول د سند په اعتبار سره دا قوي نه دی، بلکې دا ضعیف دی. اولنی قول قوي دی، امام سیوطی په اتقان کې دا ذکر کړی. امام راضی رحمت اللہ علیہ یو خبر کړی دا دی آیات کې ډیره بهترینه خبره ده. امام راضی رحمت اللہ علیہ وی دا اعتراض چې هر چا کړی دی او کله کړی دی، که وسه کوي او که مخکې کړی دی، خدای جواب دی. کولنی اعتراض دی او که دا دویم دی، هر چا چې کړی دی کله کړی دی، وسه کوي او که مخکې کړی دی، خدا دا غی جواب دی. بس دې سره زمونږ کار نشته رې چې دا چا کړی دی او کله کړی دی، بس دا داغی جواب دے. نو کچا دا اعتراض وکړه چې قرآن کریم کې مثالونه الله تعالی ذکر کوي او الله تعالی خو د مثالونه ذکر کولو ته محتاج نه دی، همې دا جواب دی. او کچا دا بل خبره کړې ده چې ذباب او عنکبوت ټول ذکر کیږي، هغه اعتراض کړی، همې دا جواب دی. که مخکې چا ویلی دی او که وس اعتراض کوي، خدای جواب دی. بس امام راضی رحمت الله علیه دا خبره کړې ده، ډیره بهترینه خبره ده. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، ان الله لا يستحي لا يستحي، يقينا الله تعالى حيا نكي. مفسرين لکھلی دی اعتراض کون کی پخپل اعتراض کی دا سویلیو، آیا الله تعالی حیا نکی جدا خبر ذکر کی په قران کی؟ نو دا غی په جواب کی لا یستحی ویل شو، الله حیا نکی په دې کی. تفسیر ماوردی دو معنی کھڑی دی، فردین مخ کی دا آیات کئی حیا دا صفت دا اللہ تعالیٰ ثبوتاً ذکر شوی دی، با حدیث و مبارکہ کی دا غی ذکر راغلے دی. ان اللہ حیی ستیر، اللہ تعالیٰ حیاناک ذات دے، دا صفت ثبوتی دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی با حدیث و مبارکہ کی. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا ان اللہ لا یستحی ان اللہ لا یترک، اللہ تعالی نه پریږدی. دوی معنی تفسیر ماوردی کړی دا ان اللہ لا یستحی ان اللہ لا یخشا، یقینا اللہ تعالی نه یریږي، الله د چا نه ير نه کوي. چې مثالونه قران کې بیانای او الله د چا نه یریږي، نه الله تعالی د چا نه یریږي. ان الله لا يستحي، يقينا الله تعالى حيا نكي، يقينا الله تعالى نفريق دي، يقينا الله تعالى نيريگي دهي چانا. ايذرب مثلا چه بيان کیو مثال، ايذرب مفسرين معنا کړی دا ايذرب په معنا دا ايوبين سره دي. امام قرطبي رحمت الله عليه دغه معنا کړی دا، دغسی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کې دغه معنی کړی دا ایذربا په معنا د ایوب جن سره دی. ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی حیان کی ایذریا مثلا چې بیان کیو مثال. یو بل معنی په سرین ذکر کړی دا ایذربا په معنا د یجعل سره دی. نو بیا اصل عبارت د سره ان الله لا یستحی، یقینا الله تعالی حیان کی، ان یجعل شیئا مثالا لشیء آخر، الله تعالی د دین حیا نه کوي چې یو شی مثال ذکر کړي د بل شی لپاره. ان الله لا یستحی ان یجعل شیئا مثالا لشیء آخر، الله پرې کې څه حیا نه کوي، بس الله تعالی مثالونه ذکر کوي او مثال ذکر کوي د پاره د پوی د مخاطبینو، الله تعالی ته محتاج نه دی. ما بعوذتن فما شی سرا فما فوقها، او یا زیاد داغینا ایذرب مثلا ما بعوذتن بروزا ویلے کی گی ماشی تا مپسرین ذکر کری دی یو بروزا دی او یو بق دی دوان راضی پا مانا دا ماشی سر لسان العرب ذکر کری دی او تفسیر خازن ہم ذکر کری دی وہ دوان کی فرق دا دے بروزا ویلے کی گی وڑو کی ماشی تا او بق ویلے کی گی غٹ ماشی تا دیو جنا تغا یو ملی صرف چھ تغا طالبان طویل قدری وے کل بقی وے آغا سیزونا چپاغی کی و ہر حاغ شیب لے صلاح نفس سائلہ چبکم سیز کی بیدن کی وین نئی او آغا شامل کا یا پا ابو کی اگر دے دن پاغی بنی آغا نہ پلی تھی گی ادا کی مثال ذکر کر دے لکھ کل بقی و زبابی و زنبوری دغا الفاظ ذکر شی اور کل بقی لگ کٹے شو شاگرد تو مولے سے محترم وے کٹی کی ولی نہ نہیں ویدا ملتان کی بازی دی وے پائی کی نہ نہیں نو آغم دا تفسیر خازن مے لسان العرب ہم ذکر کری دی وے بق غٹ ماشی تو چر کٹی ام رہی او باروز چرے دا وڑو کی ماشی تو وے بیو پسرین ذکر کری دی دی دے کہ باروز ذکر شے ندی کی اشارہ دا تحقیر او تذلیل دا بپار دا ذکر شعر وڑو کے شعر دا نو اللہ پدی کی محایا نہ کہ چے وڑو کے شعر چاغا بعوزہ دے بق خلا فریک دا بلکہ بعوزہ کا اللہ تعالی ذکر کی ندی کی م اللہ تعالی دا چانہ یرا نہ کہی پدی کی م اللہ تعالی حیا نہ کہ ان اللہ لا یستحی یقینا اللہ تعالی حیا نہ کہی ایدر و مثلاً چی بیان کی او مثال ما بعوزتاً فما چی سرا فما فوقها او یا زیاد داغینا علام دمیری لکلی دی پا حیوات الحیوان کی حیات الحیوان کی اغوی بعوزا پا شکل کی دا آتی پشاند کرے او دا آتی نے اندامون زیاد دی لکہ دا آتی سلوخ پی دی او یو خلطم دی یو لکی دا او دا ماشی دوخ پی زیادی دی دا تین دوخ پی زیادی دی دا ماشی و اشفک پی دی او دا غسی وزری امشتا دی بل فرق داری چی دا اتی خلطم چی اغا کوٹلے دی او دا ماشی خلطم اغا ڈٹ دی بی اللہ تعالی دیر عجیبا خلقت سردہ فیدا کرد دی پا عجیبا تخلیق ردی کرد دی سردہ دینا چی دوم را وڑو کیشے دی او بیا هم دا خپل خلتم دا اوخ یا دا اوخی او یا دا اتی پا سرمنه کی وردنه کی او دا غین بیا مینه را کاگی دو سه عجیبه شی اللہ تعالی پیدا کرده دا دی خلتم بسمر نره بیا اغدد ده بیا غسمر پوس ده خو بیا هم اللہ تعالی ولدا قوت و طاقت ور کرده ده پا قوی سرمن کے ورمنڈی او داغین انبیاء زان تڑکی دا کار کیا ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کڑی دی پا تفسیر تبری کی وی چھے بعوزا پا مثال دا دنیا کی پیش کی دلیشی احادیث مبارکو کیم دا دی مثال ذکر شوی دے دا دنیا سرا دا دنیا پا مثال کی پا مثال دا دنیا کی ماشی ذکر کی گی یا دا ماشی وزر وی دا ولی ذکر کی گی دیر عجیبا نبتای ویلی دا تفسیر تبری اگر ذکر کردی دی وی دا غی وجہ دا دا ذکر چی ماشی کل اگی نو دا جوندی او کل چی وی ماشی موڑ شی خیٹ اڑا کشی نو بیا دا مڑ شی دا بیا مڑ کی گی وی دی کی اشارت دی تا چی دا دنیا دا مال نہ جکل انسان خالی نو داغی پزل کی حیات روحانی موجودی او کل چی دا چا سوک چی پا خیٹا بانی موڑ چی دا دنیا نہ موڑ چی نو زلد آغا مڑ چی زلد آغا غافل چی بس دیر کلی نکتہ ویلی دا وی اللہ تعالی پا شریعت کی پا حدیث مبارکو کی دا دنیا پا مثال کی دا بعوزا پا مثال دا دنیا کی ذکر کی وی دا ولی وی ماشا جکل اوگی نو دا جواندی او کله چې د ماشی خېټه ډک شي نو دا می امری وای. نو دغه سه کله چې په دنیا کې خلق د مال نه خالی نو دا غزله په حیات روحانی باندې ژوندې حیات روحانی، او کله چې د مال نه موړ شي نو بیا یې زله غافل شي، زله یې مړ شي، د الله تعالی د دین سره بیا زله نه لګي. بیا دا یو مسله زده کوي، په قرآن کریم کې یو دیرش اجناس د حیواناتو بیان شوی دی، یو دیرش. دا ټولو نه اول وړوکی شی ذکر شوی دی چې هغه بعوزه د ماشه، او د ټولو په آخر کې دا لوی شی ذکر شوی دی چې هغه آتی دی. یو دیرش اجناس الله تعالی ذکر کړی دی د حیواناتو، یو دیرش اجناس. د ټولو نه اول وړوکی ذکر شوی دی چې هغه بعوزه دی، او د ټولو نه آخر لوی ذکر شوی دی چې هغه آتی دی. الله تعالی دا غی بیان کړی دی. الله تعالی دا چیزونه پیدا کړی دي. وړوکی ماشه دی، خو لیکن کله چې څوک په وړو کې راګیر کې نو بیا ته خلاصېدلی نشي. علماو ذکر کړی دي د هارون الرشید بادشاه واقعیا. هارون الرشید بادشاه یوه ورځ د جمعې خطبه ویلله، یو مچ راغی او د هغې په پوزه باندې به کېناسته. یو ځل د وشاړه هغه مچ بیا راغی، بیا په سترګ باندې کېناسته، بیا د وشاړه بیا راغی. مچ چې څومره شړی هغه بیا بے حیا دی، ډیر زیات بیا راځي. کله چې بیا کېناسته هارون الرشید او خطبه یې ګډه وډه کړله. اخر دا چې هارون الرشید بادشاه مونږ د جمعې وکړه، کور ته راغی. ابو الحسین دا بصری لوی شیخ و هغه راوغوښته. د ده نه یو پوښتنه وکړه، وی شیخ صاحب ابو الحسین، وی الله تعالی چې دا مچ پیدا کړی دی د دې په پیدا کولو کې د الله تعالی اوس څه حکمت دی؟ الله تعالی دا مچ ولې پیدا کړی دی؟ هغه خو تنګ کړی و کنه هغه خطبه کې. نو شیخ ابو الحسین هغې ته ویل چې الله تعالی دا مچ پیدا کړی دی، په دې کې د الله تعالی ډېر حکمتونه دي. وی یو حکمت یې دا دی چې په دې باندې د متکبرو خلکو متکبر خلک په دې باندې ذلیله کوي، لکه وی د هغې په متکبرو خلکو کې لکه مثلا یو تی بادشاهان په دې باندې هغه برابروي. نو هارون الرشید بادشاه ورته ویل صدق تا، وی هغه بالکل رښتیا دی ویل، وی زما په زړه کې یو تکبر راغلی. نو ګورئ په مچ باندې هغه مچ هم بیا رځان نه نشي سړلی، چې څومره شړی هغه د پسې واپس راځي. بیا هارون الرشید بادشاه شیخ ابو الحسین ته یو جایزه یو تمر کړی وی، انعام یې مته ورکړ. نو الله تعالی دا واړه واړه څیزونه پیدا کړی دي، په دې کې هم د الله تعالی حکمتونه دي. ان الله لا یستحی، یقینا الله تعالی حیا نه کوي. ایذر یو مثلا چې بیان کیو مثال، ما بعوزه فماشی سرا فما فوقها، ما فوقها دو معنی تفسیر ماوردی بیان کړی دي. یو معنی دا چې فوق نو مراد فوقیت دی په اوچتوالی کې، فما فوقها یا زیاد داغینا په ولول زیاد داغینا په غټوالی کې، فما فوقها فل کبری تفسیر ماوردی ویلی دي. دویم قول لم پسری نو داره چې مراد د دینه زیاتواله دی په کموالی کې، فما فوقها یا اوچت داغینا یا زیاد داغینا په کموالی کې، لکه داغی مثال لکه وزر د ماشی. نو الله تعالی که مثال د ماشی ذکر کی یا د ماشی نه په کموالی کې یا د ماشی نه په کم دی، لکه ماشی وزر ذکر کی، الله په دې کې حیا نه کوي. فما فوقها فی الصغر، په وړوکوالی کې الله تعالی کړه دین یو وړوکی شی بیان کی یو مثال کی، الله پاکی کم حیا نه کوي رچانه، الله پاکی رچانه یری گمنا. تفسیر موردی د غدوانو معنی ذکر کړی دی. غرب کی کم یو ده، استادانو به ویل چې بهترین فما فوقها فی الصغر دا اولاده دا توجی. ولی ځکه په حدیث مبارکو کې کومه او تاسو وګورو پا حدیثو کی وزر دماشی پا مثال کی ذکر شوی دے رفار دا تقلیل. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوزت ما سقا منها کافرا شربت ما. کدا اللہ پا نیز باندی دا دنیا قدر قیمت دماشی دا وزر پا مقدار باندی وے نو اللہ با کافر تو بم یو گٹنوے ورکڑی. خدا اللہ پنیز بانی دا دنیا حس قدر و قیمت نشت دے نو کافر دیم خوری و مسلمان دیم خوری. نو جناح با عزتین پا حادیث کی دی ذکر راغلے او غم ذکر شوی دے رے پار دا دا دنیا دا مثال دا پار ذکر شوی او بلی و روایت کم راغلی دی لو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم اجتمعو على اتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوزه. قستاس اولنی خلق ورستنی خلق ملجوندی دا ټول راجمشی او دا ټول نیکان شي. نو الله تعالی وی زما په بادشاہی کې په مقدار د ماشی د وزر باندې هم زیادت ناراضی او دا ټول خلق بی دین شي دا الله په بادشاہی کې کمی ناراضی. دام د دې لپاره دا دوه حدیث ویل چه فما فوقها فی الصغر ما نشی دا غوره دا ذکر چی دا کمواری دا پارا فا احادیثو کی دا جناح بعوزتین لفظ راغلے او جناح بعوزتین دا ماشی نکم دے ذکر آغا یو جوز دے دا ماشی نو دا بہتر معنی دا فما فوقها فوق لپد قرآن کریم کی یو سلویخ کرت راغلے فاما الذين امنوا وهو كسان چی ایمان راوړی دی فیعلمون نو هغه فویږي هغه یقین کوي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د طرف د رب دیونه یعنی دا مثال د مسل سره برابر دی او دا حق دی دا الله تعالی به پیدین دی را لګرې بلکې په دې کې حکمت شته دی. واما الذين كفروا او هر چی کافران دی پا یقولونا نوائی دا اعتراض پا شکل بانی مازا اراد اللہ بهذا مثلا سی ارادہ کری دا اللہ تلا پا بیان دا دی مثال سرا. وما اللذین کفرو فا یقولونا دیدے کہ میں تیو ترجمہ اکلے اٹکے میں ہوا ہے او هر چی حق کسان دی چی کپر اکڑے دی نوائی اغا اعتراضا دا اعتراض پا طور بانی اغوی ولی کلف یو مومن مسلمانم د زیادت فهم د فاره د علم د فاره او یاد یو حکمت تپوس خو یو مومن مسلمانم کولی شي د مثال په باره کې خو یقولون اعتراضا مفسرین ذکر کړی دي کافران چې خبره کوي نو هغه د اعتراض په شکل باندې وي او کچا د زیادت علم د فاره یا د حکمت پختنه وکړي نو هغه کافر نه دی په دې باندې. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا كسان چې کفر یې کړی دی په یقولونه نو وایي هغه د اعتراض په شکل باندې یعنی حکمت نه تپوسی بلکې د اعتراض په شکل باندې وایي ماذا اراد الله څه اراده کړی دی الله تعالی بهذا مثلا په بیان دنی مثال سره. اوس الله تعالی جواب ذکر کوي چې الله تعالی دا مثال ولې رالیږلی دی نو بیان د حکمت د مثال. یو جواب مفکی ذکر شو بس مثال کا هر سنگئی خو آغا دا اللہ تعالی دا شان سر منافات نه لري. اس اللہ تعالی دا غی حکمتون ذکر کئے یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا یضل بهی کثیرا بلا رکی اللہ تعالی پا دی مثال سر ډیر خلق و یهدی بهی کثیرا او لارخی ہدایت کی پری مثال سر ڈیر و خلگتا یضل به گمراہ ساتھی اللہ تعالیٰ پری مثال سر ڈیر و خلق درا و یهدی به کثیرا او خودن کی پری مثال سر ڈیر و خلگتا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. دس بل مثال اللہ تعالیٰ ذکر کر دا مثال پا بیانولو سر ڈیر و خلگتا ہدایت ملوی او ډیر خلک هغه په دې مثال سره گمراه کی بس هغه تپوسونه کوي بیا بیا زیاده تپوسونه کوي په هغه باندې ډیر خلک گمراه کی. د دې کې او سوال او دغه جواب سوالدار چې یذل به کثیره اللہ گمراہ کئی پدی مثال سر ڈیر و خلق لرا نو ہر کلی چی اللہ تعالی گمراہ کئی پا مثال سر نو بیاتی اللہ تعالی مطالبہ دا ایمان ولی کئی اللہ گمراہ کئی نو بیاتی اللہ تعالی مطالبہ دا ایمان ولی کئی نو تاستو ما دا اغی جواب ذکر کر دو جوابونا ترجمی دو قسمو کئی اعتراض درمانی نرازی تاستو ما المهم شے ترجمز دا کول لی یو دے یذل به کثیرا یو دے حدوث الزلال یعنی گمراہی پکی پیدا کول او دویم دے پا گمراہی باندی ساتل مراد دی نو دے دے کی معنی ودا کوا یذل به کثیرا گمراہ ساتھی برقرار ساتھی پدی باندی دا گمراہی دڑی رخل کو ویہدی به کثیرا یعنی حدوث الزلال نرے گمراہ خود مخ کے نہ دے خو آغا گمراہی پزے بانی پاتی شولا دویم مانا ذکر کری دا ہم پسیرین یزلو بیہی کثیرا یزہرو بیہی زلال کثیر دا دیر و خلقو گمراہی پلی بانی اخکارا کئی گمراہ خو دے دا مخکنا خو لیکن کلے چی مثال ذکر شو پا مثال بانی اعتراضو کو نو آغا گمراہی اخکارا شولا بس ہر یو مانا چستا سو خو خی اغا مانا کوئی بیا برمان اعتراض ناراضی جو ذل به کثیرا برقرار ساتھی گمراہی دڑی رخل کو ددی مثال پوجبان نے یا خکارکی گمراہی ددی مثال پوجبانی دڑی رخل کو ویہدی به کثیرا او ہدایت کئی پری مثال سا دڑی رخل کو تا وما یذل به الا الفاسقین او نبی لاری کئی پری مثال سرا مگر نا فرمان خلق الفاسقین فی سخصت ویلے کی اپا سرین ذکر کردی دی فی سخ ویلے کی گی پا لغت کی وطل دا یو سیزنا او پا استلاح دا شریعت کی فی سخ وطل دی دا توعد دا اللہ تعالی و دا توعد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا فسق بیا پر دو قسم دے یو دے خروج عن طاعت اللہ و طاعت رسوله من وجہ او دویم دے خروج من طاعت اللہ و طاعت رسوله من کل الوجوه اول تا فسق جزی ویلے کی با الفاظ دیگر اول تا فسق دا مومن ویلے کی او دویم تا فسق کلی او دغی تا فسق دا کافر ولے کی نو فسق با اصطلاح دا شریعت کی وطل دی عن طاعت اللہ و طاعت رسولی او بیا فسق بدو قسم شو یو دے فسق جزی او دویم دے فسق کلی نو فسق جزی دا فسق دا مومن دے دغا دا مومن سر جمع کی او دویم دے فسق کلی دا فسق دا کافر دے دا دا مومن سر نجم کی وس دے دے کی تی مراد کم فسق دے نو ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی ذکر کری دی وی المراد منہ المراد من الفسق الکفر والنفاق وی دے دے کی تی مراد کفر او منافقت تی مراد دے نو سمانا شوالا اگر دویم قسم دا فسق چی اگر فسق کلی دی اگر تی مراد دے او بیا وی کافر او منافق تا سمیا فاسقین وی کافر او منافق تا فاسق ولی ولی کی لی خروجهما عن طاعت ربهما لکہ دا دوان دا اللہ تعالی دا تابدارین بالکل وتی دیو جنو تا فاسق ولی کی تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان ملا لقارن تلری مانا کڑی دا وما یذل به الا الفاسقین او نہ گمراہ کی اللہ تعالی پر مثال سرا الا الفاسقین الا الخارجین عن حدود المؤمنین وهم الكافرون مگر اغا خلق کی اغا وتن کی دی دا حدود و دا مومنان نا او اغا سوک دی اغا کافران دی خبر کی ما یو مقصد دی اغا تستما ویل چې دلته کې فسق کلی مراد ده لنډه خبره دغه شوله بس فسق جزئی نہ دے مراد چاہ صفت د مومن واقع کی، بلکہ فسق کلی مراد دے چاہ کپر دے. الخارجین عن حدود المؤمنین وهم الكافرون، تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان. وما يذل به او نگمرا کے اللہ تعالی فدا مثال سرا الا الفاسقین، مگر اغا خلق چا اغا وتن کی دی دین د اللہ تعالی نا وتن کی دی طاعت د اللہ او د اللہ تعالی پیغمبر نا من کل لجو، چا اغا کافران دی چا اغا منافقان دی. فاسق چا تولے کی مبصرین ذکر کڑی دی، کم کس چی گناہ کبیرہ کئی او توبہ داغین نو باسی، او یا پا وڑا گناہ بانی ہمیشوا لے کئی او دا عادت جوڑ شوی ناغی تا فاسق ویلے کی. مسلمانانو کی بس دغر مسلمان فاسق چاہتا ہوئی، کم کس چی گناہ کبیرہ کئی او داغین توبہ نو باسی، او یا ہمیشوا لے کئی پا وڑی گناہ باندی او آغا عادت گردی دلے، بس دغی طولے کی فاسق. تفسیر مظہری دغ ذکر کری. بیایو فاجر دے، نو فاجر چاہتا ہوئے معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بیا داغی وضاحت کلے، وی کم کس چیز فسق کار کئی یعنی گناہ کبیرہ کئی، او گناہ کبیرہ بیا فعلانیہ جرأت سر کئی جہرہ نے کئی پر جرأت سرے کئی ناغی طبیعہ پاجر ویلے کی. نو یو فسق دے او یو فجور دے، نو فاسقم گناہ کبیرہ کئے وہ آپ کے لگا حیا بیام کئے پپٹا بانے کئی، او یا فاسق اگ دے چہ ہمیشہ لے کئی پر گناہ سغیرہ بانے و عادت گردی دلے آغا فاسق دے. تفسیر مظہری دے غذی کرکڑی. او مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی وئی چی گناہ کبیرہ کئی دا فسق کار کئی او فعلانیہ بانیہ کئی پا جرات سرے کئی ضرورتیا سرے کئی ناغبیا فاجر دے. او فا حدیث مبارکو کراغلی دی صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امتی معافن الا المجاہرین، طول امتیان با اللہ تعالیٰ معاف کئی مگر پا جہر سر گناہ کون کی اغا اللہ تعالیٰ نہ معاف کئی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ دا مفتی رشید احمد سے بیا دا غیخ وضاحت ذکر کرے. مثلا گیر خرے دا فس دا فاسق دے رسڑے فاجر دے، او دا دس گناہ دا چی دا علانیتن کئی او پا جہر سرے کئی پا خکاربانے کئی او پا جرعت سرے کئی کل مسلمانان تا گوری. نو کل امتی معافن الا المجاہرین، دا سی پا جہر سر گناہ کون کی اللہ تعالیٰ بیا نماب کئی دی سر وی صاحب کتاب کئی، یا پخکارا بانی او سڑے شراب سکی یا نور پخکارا پا معاشرہ کی ٹول خلق پدی بانی خبری چی دا پلانی گناہی کبیرہ کئی خب جرعت سرے کئی پدر ورتیا سرے کئی بس دیتا، یا یو سڑے دی آغا بے پردگی کئی ٹول خلق دا پتا دا چی دا بے پردگی کئی دا بے ستری کئی دا یا زنانہ دا او کاغا ناری ندی نگی طولے کی گی فاسق مجاہر اغیت ہوئی فاجر مجاہر اغیت ہوئی پا جہر سرا گناہ کیا. فسق پا قرآن کریم کے پندوس کرتا استعمال شوئے سلور معنی ذکر شوئے. یو کل فسق راضی پا معنی دا گناہ کبیرہ سرا سور بقرہ یو سل ونوی نمبر آیات کے براشی. دویم کل فسق راضی پا مانا دا کپر او دا شرک سرا سورۃ المائدہ دریم آیت کی براشی. او سلورم کل فسق راضی پا مانا لغوی سرا نفس وطل سورۃ الکہف کی براشی پندوسم آیت کی. دا مختلف معنی دا ذکر شوید قرآن کریم کی. اسباب دا فسق پا قرآن کریم کی لس ذکر شوی خپل خپل زیبانی برازی کمایات کی چیر پیسق ذکر شوی اگو رہے حال دکی بے اللہ تعالیٰ سبب ذکر کردی لس اسباب اللہ تعالیٰ دا پیسق ذکر کردی. وما یزل به الا الفاسقین او نگم رہا کی اللہ تعالیٰ فدغی سرا الا الفاسقین مگر آغا نافرمان خلق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تعریف د فاسقان الذین دا فاسقان هغ کسان دی ینقضون عهد الله چې ماتی لوز دا الله تعالی من بعد میثاقه ورست دا مضبوطوالی دا غینا ویقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی دا غیب ایو صلا دا غیب په وسوالی سره ویفسدون فی الارض ورانی کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان خاص دی او تاوانیان دی. تعریف د فاسقانو او زجر د فاسقانو ته. او دی آیات کی دری اوصاف قبیحہ دا د منافقان دا فاسقانو ذکر شوی الذین ينقضون عهد الله. عهد لفظ په قرآن کریم کې شپږ څلوېښت تر راغلی من بعد میثاقه ورستو د مضبوطوالی د هغې نه. ينقضون ماتی لوز د الله تعالی من بعد میثاقه ورستو د مضبوطوالی د هغې نه. مبصرینو ذکر کړی دي عهد څه ته ویلی کیږي. عهد هغه صورت او معاملې ته ویلی کیږي چې د دوو کسانو په منځ کې وشي هغې ته عهد ویلی کیږي. او میثاق هغه معاهدی او هغه معاملې ته ویلی کیږي چې هغه په قسم سره مضبوطه شي هغې ته ویلی کیږي بیا میثاق. عهد هغه معامله او هغه لوز چې د دو تنو په منځ کې وشي د دوو قبیلو یا د دوو جماعتونو په منځ کې وشي دوو ډلو په منځ کې وشي. او میثاق هغه لوز ته ویلی کیږي چې هغه مضبوط شي په قسم سره. تفسیر معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ وضاحت کرے الذین ينقضون عهد الله دا فاسقان اگر کسان دی چې ماته لوز د الله تعالی من بعد میثاقه ورست مضبوطوالی دا غینا مضبوط کړی په قسم سره. میثاق لفظ په قرآن کریم کې پنځش کړه تر راغلی دل کی دا عهد نو مراد څه شی دی. الذین ينقضون عهد الله دا فاسقان هغه خلق دی چې هغه ماته لوز د الله تعالی. مفسرینو ذکر کړی دی یو قول مفسرین دار چې دا عهد نو مراد په دې آیات کې الله تعالی خپل بندګانو ته امر کړی دی په طاعت باندې چې د الله تعالی تابعداری وکړي او نهی کړی دا د معاصیونه چې نافرمانی د الله تعالی بنه کوي. او دا غیر پر الله تعالی پیغمبران نالیګلی دی او کتابونه را لیګلی دی. نو فاسق کوم دی الذین ينقضون عهد الله چې ماته لوز د الله تعالی جنید الله تعالی ته ویداری نه کوي او د معاصیونه ځان نه منه کوي د پیغمبرانو خون نه مني بس دغه فاسق دی. دویم قول لمبسری نداره چی دا عهد نو مراد پریده کی دا اللہ تعالی توحید دا اللہ تعالی دا توحید دا پارا اللہ تعالی دلائل قائم کری دی دلائل موجود دی او پا دی دلائلو کی دا سوچ فکر دا پارا اللہ تعالی خلق و تعقل ور کرده دی نو دا یو عهد دی وسی با دغا دلائلو کی سوچ فکر نکی او دا اللہ تعالی توحید و نمانی نو دغه نقض العهد شو. عهد سره توحید د الله تعالی او دا غیدا توحید د ثابتولو د فره الله تعالی دلائل قائم کړی دي دلائل موجود کړی دي او په هغه دلائلو کې د سوچ د فره الله تعالی د عقل ور کړی دي چې سوچ او فکر دی کیو کا نو چې سوچ او فکر دی ونه کا نو دغه نقض العهد شو توحید دی ونه معنا. دریم قول لمبسرین داره چی مراد در عهد نا اگه عهد دی سورت الاعراف یو سل دو او یاکی برا چی اللہ تلا دا بنی آدمانو نا پا عالم ارواح کی لوز اغیسته و علستو بی ربکم قالو بلا استاسو ربیم کنیم نو طول ویلو چی آو اللہ تلا تزمونگ ربی نو اللذین ینقضون عهد اللہ اگر کسان چی ماتی لوز دا اللہ تعالی چی پا عالم ارواح کی کڑے ہوں دا فاسقان دی دا اللہ سر دی پا عالم ارواح کی لوز کڑے دی وسے ماتے الستو بی ربکم قالو بلا بجی کہ اگر تی اشارہ دا سلورم یو قول جی کر کڑے دی مبصرینو وی دی لوز نمرات اگر لوز دی چی اللہ تعالی دی یہودیانو ناغستے ہو پا تورات کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی آخرے پیغمبر برازی او غب منی او دا تورات کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات اللہ تعالیٰ ذکر کری ہوں نو کل چی اللہ تعالیٰ غب پیغمبر راولی گو اللہ تعالیٰ و لقرآن مرک نو اللذین ینقضون عہد اللہ دیو غب پیغمبر منمانا کتاب منمانا نو تورات کی لوز اغسطلے شویو دا یہودیانونا دا دی پیغمبر پبارکی دا قرآن دا منلو پبارکی نو کل چی اللہ تعالی پیغمبر راولی گو اللہ تعالی و لکتاب ورکو نو دیو اغاو نمانا نو دا اللہ تعالی اغا لوز امات کو اغا تی مراد دے باہر حال دیر اقوال مپسرینو بیان کری دی ہر یو چیشی علماء لی کری دی دا منگا استاذانو بیل بہتر دار چی العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب بس دا قرآن کریم الفاظ دا عام دی بس دا ٹول چرے پدی کہ منافات نشترے بس دا ٹول لوزون دی دا اللہ تعالی الذین ینقضون عہد اللہ او کسان چی ماتی لوز دا اللہ تعالی من بعد میثاقہ ورستو دا مضبوطو علینا ورستو دا پوخو علینا اکلکو علینا ویقطعون ما امر اللہ به او پر ایکی اغسیس چی حکم کردی دی اللہ تعالی دا غیف پی وسوالی سرا عہد ما تول دا گناہ کبیرہ دا علماء لی کلی دی لوز ما تول کاغا دا مومنان مسلمانانو پا خپل میں ان کی لوز شوی دی او کاغا دا اللہ تعالی سر لوز شوی دی خلیکن لوز ما تول دا گناہ کبیرہ دا دا غٹ گناہ دا پکاردار چی زمونگا استاس خپل میں ان کی کم لوزون وشی مومنان مسلمانان لداغی پالنم پکار دا چی آغا سر تا ورس یا آغا مات نکی او کم مومنان مسلمانان چی لوز ماتی آغا پا گناہی کبیرہ کی آغا اختری علماء ذکر کردی دی دا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ واقعی ذکر کردی دا مالک ابن دینار دادا اللہ تعالی یو لی ولیو وای دادا پخپلوانو کی ردا دا ترزویو وای ډیر لوی ظالمو په یو وخت کې هغه نا جوړ شو بیمار شو دادا الله تعالی سره لوز وکا وعده وکړه وی الله تعالی زدا نظر کوما کزر جوړ کمانو دا بیا ظلم نکوما ستانه به یریګما ستا خلاف بنکوما او پا ظالم حکومت کے وضب یا وضیفم نکوم دا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ دت رضویر بس اللہ تعالیٰ جوڑ کا اللہ تعالیٰ خکا چی اوسو رضیوش ولی بیا ورغی دا ظالم پا ظالمانو پا حکومت کی بیا وضیفای واقستلا بیا بے پا مسلمانانو بانی ظلم زیادے کا یو سو اخبات بیا نا جوڑا شو بیائی پزان مانی نظر امانا وی اللہ تعالیٰ تما خکا ما چر سرکم لوز کردے دی اللہ دا وپاغبانی وفاداری کوم بیا با داغی خلاف نکوم اللہ دید اللہ میں جوڑ کر بیا اللہ تعالیٰ جوڑ کر یو سور دی چوش ولی نو بیا اگا چوکی تورا گئے بیا اگا خپلی وزیفی تورا گئے او علماء لی کلی دی چھو درم زل باندے دا مخکینین زیاد ظلم او زیادتی دا مسلمانانو سر شروع کر علماء لکلی دی آخر داسی مریض شو جی بڑی رسختہ ناجوڑتیا بانی مریض شو طبیبان داغی دا علاج نا امید شول مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ چی دا اللہ تعالی ولیو آغای پختنی لورغے کور تورغے نو کل چاگی تو قتل چی دا یو محلک بیماری دا او بس دا نور جوڑی گی نا نو آغا تی دا خبر او کللا پیدا ترد بیا که کما گناہی کبیره لری تا او گناہی کبیره که داغین توبو باسا اللہ تعالی توبو باسا زبم دا اللہ تعالیٰ نا دا سوالو کم تم تو بو باسو دا اللہ تعالیٰ سر عہد وکا پزان مانی نظر او منا چیز و دا دا پلانی گناہ نکو ما بس اللہ تعالیٰ بری جوڑ کی او کدا غسی نہیں نو مستار زندگی نور اخلاص دا نو آغا دا ترز ویو تا ویل چی ما دا اللہ تعالیٰ سر عہد او لوس کڑیو مخی میں مسرہ کڑیو دو درې ځله مې ورسره لوس کړی خو لیکن بیا مې هغه لوس مات کړی اوس بیا زه د الله تعالی سره دا لوس کوم چې بیا به زه په ظالم حکومت کې وظیفه نه کوم استفا به ورکوم او د هغې نه به جدا پاتې کیږم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه د الله په دربار کې دعا وغوښتله وی الله تعالی دا رتر زوی مې دی بس د ظالم حکومت نه استفا ورکړه ستا سره دا عهد کوي لوس کوي چی بیا ودا ظلم زیاتے نہ کی مسلمانان سره اللہ تعالی دې دل ته جوړ کا و یو غیبی आवाज وشو یا مالک ان قد جربناه مرارا فوجدناه كذوبا فلا ينفعه نظره. اے مالک ابن دینارا دوباره مونږه بار بار تجربه کړی دی مونږ سره لوس کړی دی عهد یې کړی دی وجدناه كذوبا دا خو دروغجن مونږه مندلې دی دا خو ډیر دروغجن سړی دی نو دتا اس دا نظر او دا عهد دتا هیڅ قسم پیدا نه ورکی بس دغه خبره غیبی دا خبره وشوله. مالک ابن دینار وی چې ما تو قتل بس سوړ پروتو بس مړ شوی. الذین ينقضون عهد الله دا الله سره چې لوز وک بس هغه بیا سر ته ورسو دا بندگانو سره دی لوز وک نو هغه سر ته ورسو. الذین ينقضون عهد الله دا فاسقان اغا کسان دی چې ماته لوز د الله تعالی من بعد میثاقی رستو د مضبوطو علی دا غینا و یقطعون ما امر الله به ایوسلا او پریکی اغا چیز چې حکم کړی دی الله تعالی دا غی په پیوسو علی سره د دین مراد څه شه و یقطعون ما امر الله به ایوسلا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر سراج المنیر دی ذکر کړی دی کوئی دین و مراد څه شی دی؟ کوئی دین و مراد هر هغه خطویتی مراد ده چې الله تعالی په هغې باندې ناراضه کیږي بس. ویقطعون ما امر الله به ایوسلا کوئی مراد د دینه هر هغه خطویه ده چې الله رب العالمین د هغې په بس په هغې باندې الله تعالی ناراضه کیږي. کل قطیعة لا یرضاها الله تعالی کل قطعیت هر هغه پریکړه چې الله تعالی په هغې باندې ناراضه کیږي. امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی کل قطعیت لا یرضاها الله تعالی هغه چې مراد ده. بیا د غیر پر مثالونه ذکر کړی دی که قطع الرحم والاعراض عن موالات المؤمنین لکه صل رحمی نه پالل او د مؤمنانو د دوستانی نه مخړول دغه وی والتفرقه بين الانبياء عليهم الصلاه والتسليمات دغه سید انبیاء علیه الصلاه والسلام په انبیاء علیه الصلاه والسلام کی په غی باندې په ایمان راوړل کی فرق کول او بیا ذکر کړی دی وای د جماعت د مؤمنان او ترک الجماعات د مؤمنان مسلمانانو د جماعتونو نه او د غی د ډلې نه لري کیدل وای دین مراد دغه دی. نو هر هغه گناه تی مراد ده چې په هغې باندې الله تعالی ناراضه کیږي لکه صله رحمی نه پالل یا د مؤمنانو مسلمانانو سره دوستانه نه کول یا د انبیاء علیه صلوات السلام په منځ کې په هغوی باندې په ایمان راوړلو کې فرق کول او یا د مؤمنانو مسلمانانو جماعت پرېښودل دا تی مراد ده. بس دغسې بعضې احکام د الله تعالی منل او بعضې احکام د الله تعالی نه منل وی دا کی مراد دی؟ یا مثلا قرآن منل او احادیث نہ منل یا احادیث منی او قرآن کریم نہ منی مزدا پری کے داخل لی. ویقطعون ما امر الله به ایوسلا نن سوا مسلمانان تو گورا غا سے رحمی نہ پالی خپل ولی غا نہ پالی د مؤمنانو سره دوستانی نشتره بلکې د مؤمنانو په ځای باندې کافرانو سره دوستانی دی. مؤمنان نه خوشاله کی بلکې کافران خوشاله کی. حدیث کے راغلی دی اغا واقعہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی راغلی دی پہ نبی علیہ السلام تے وسلے راغے پہ اے اللہ تعالی پیغمبر اپلانے زنانا یذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها پہ پلانے زنانا خلق دیر صفت کئی چھ دیر روجی نسی منز نہ کئی او دیر صدقات او خیرات نہ کئی غیر انھا تؤذی جیرانھا خو یو کمی پائے کشترے چھ داغین گاونڈیان خفدی جب اگدا دا بس دا سید رحمی سا خیال دا نساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لہیا فی النار بس دا پا جہنم کی دا دی روجو او منزون و صدقو تے مگورا قال یا رسول اللہ فإن فلانتا یذکر من قلتی سیامها و صدقتها و صلاتها اذا اللہ پیغمبر دا فلانای خزی ذکر خلق کیا کیا آغا منزونم دیر نکی نفلی او دغسی صدقیم نورکی نفلی روجیم نسی نفلی روجی هم ننیسی او آغا چی صدقی کئی نو بس پا یو ٹکڑا دا پنیر باندی بس تسی معمولی شیور کئی دا صدقو کی ولا توزی جیرانها بلسانها خو گاونڈیان دا غین خوشا لدی صلی رحمی پالی آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لیے فی الجنہ دا پا جنت کی دا جنت دا جنتی خزا دا ويقطعون ما امر الله به ايوسلا احاديث کے راغلی دی دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندھی او سوچ رخل رب نہ یریگی او سج رحمی پالی نو اللہ تعالی بدا مالدار کی او اللہ تعالی بت خپل پلوان خوشال کی او دد سرامین محبت کی کسوک دا غواڑی چی خلق دی ما سرامین محبت وکی نیو دی زام کی تقوا و پرہیزگاری پیدا کی او دویم سری رحمی دی او پالی گاون دے خپلوان دی اغی سر سید رحمی پالا خلق بر سرمین محبت کی اللہ بر سرمین محبت کی الادب المفرد کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغه روایت ذکر کرے دیو جنا روایت کی راغلی دی لا یقبل عمل قاطعین قاطع رحمی دا سید رحمی کٹک دا سید رحمی ختمون کی انسان اعمال اللہ تعالی نے قبل اغی اعمال نے قبلی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادَ كَيْ بَذْمَكَ كِي لِي فَسَاد فَحُقُوقُ الْعِبَادِ فَحُقُوقُ اللَّهِ أَغَا عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ فَحُقُوقُ الْعِبَادِ كِي ظُلْمُ كَوَلْدِي فَمُؤْمِنَانُ مُسْلِمَانَانُ بَانْدِي أَوْ فَسَاد تَعْرِيف وَضَاحَت دَمَخ كِي وَلَ شَوَ تَفْسِير بَيْزَاوِي پَ حَوَالَ بَانْدِي إِمَام رَاضِي رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَفْسِيرِ كَبِير كِي مُخَ وَضَاحَت ذِكْر كَړَيو او تاستا دا ابن کثیر پا حوالہ وانی ملیو چی اہل النفاقی مفسدون فی الارض اہل النفاق چی دی آغا مفسدان دی پزمک کی دا غی وضاحت مکی دیگر شویو ویفسدون فی الارض ورانے کی پزمک کی ویفسدون فی الارض ورانے کی پزمک کی تفسیر درس قرآن یو دیر بہترین خبر ذکر کردی دا وی حقوق اللہ و حقوق اللہ منل دا غدین اسلام دے حقوق اللہ حقوق العباد نہ منل بس دغ سر پی سکے بس لنڈ خبردار پدی آیات کی ذکر شوی دی حقوق اللہ حقوق العباد مذاکر او منل بس دغ دا دین اسلام دے او چاغ دے او نہ منل بس دغ پی سک دے او دغ نہ فرمانی دے اللہ تعالی تفسیر درس قرآن دا ذکر کری ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض اورانے کی پزمک کی اولئک هم الخاسرون دا کسان خاص دی توانیان دی اولئک هم الخاسرون دا تخویف دے چ مرتب دے پر مخ کی دریو صفاتن وان خسران سے تو لے کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہی خاسر چاہتا وئی اغوی الخاسر كل من عمل عملا لا يجزى عليه خاسر ہر غچا تو وہی چ عمل کئی او پاغا عمل و تنیک بدلہ ملاون شی بس دغ تاوانی دے کل من عمل عملا لا یجزا علیہ ہر غسوک چی آغا عمل وکی ازان پا عمل بانستڑے کی او باغی تو سن تیجو تو ملاون شی سمارو تو ملاون شی بس دغ تاوانی انسان دے اولائک هم الخاسرون دا کسان دیو تاوان والدی تفسیر ماوردی وی خسران فمانا دا ہلاکت سر دے ناغوی اولائک هم الخاسرون دا کسان تاوان والدی هم الحالکون بس دغ کسان تباہ و برباد دی. تفسیر ماوردی دا الخاسرون مانا کرے دا الحالکون، بس دغ خلق چری تباہ و برباد دی، دغ کسان تاوانیان دی. کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیف تکفرون باللہ، سرنگی کپر کوئی تاسو پا اللہ تعالی باندے، کیف تکفرون باللہ. انعامات اللہ تعالی ذکر کی، فاغی کی اول انعام تاسو نشوئے اللہ تعالی شتکلی، مکیولی سلور انعامات ببینی، دا اولنے انعام دے. کیف تکفرون باللہ، تاسو نشوئے اللہ تعالی شتکلی، اللہ تعالی دل حیات و زندگی در کڑے دا. کئی پلپس قرآن کریم کی دری اتیا کرت راغلے. مفسرین ذکر کرے دی، مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی دا کلمہ استعمالی گی دا تعجیب دا پارا، دا تعجب دا پارا دا استعمالی گی، چی دا متضمین دا مانا دا انکار لرا. اغد سے وی هذه کلمۃ تعجب متضمن لانکار و تعذیب، وی دا کلمہ دا تعجب دا، یعنی پا تعجب کے یوسو کچول، او پا دا متضمن دا مانا دا انکار لرا. کئی پتک پورون باللہ، سرنگی تاسو کپر کوئی پا اللہ تعالی باندے، دا خود تعجب خبر دا، دا تسنگی کپر کوئی پا اللہ تعالی باندے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کرے دا ډیره بهترین، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کرے دا، اغه وی کای پتک پرونا بعد نسب الدلائل وضوح البرهان، دا معالم التنزیل دا معنی کرے دا، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کرے دا، وی کای پتک پرونا بعد نسب الدلائل وضوح البرهان، دلیل موجود دی، دلائل اللہ تعالی پیدا کړی دی، نو دا بیا هم ډیر تعجب خبره ده چې هغه کې سوچ نه کوي او د الله تعالی سره بیا هم شرک کوي. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا، کیف تعبدون معه غیره، سرنګی تاسو د الله تعالی سره بل څوک په عبادت کې شریک کوي، کیف تعبدون معه غیره، دا اللہ سر سرنگی بل سکتا سیو دے کوئی پہ عبادت کی. کئی پتک پرون باللہ، سرنگی کپر کوئی پہ اللہ تعالی بنی، وکنتو امباتا او حال دار جتا سنشوئی، فاحیاکم نجوندک لئے اللہ تعالی، ثم یمیتکم بیابا ملکی تاسو، ثم یحییکم او بیابا جندکی تاسو، امواتا تاسو نشوئی، امواتا. موت لفظ او مادہ پا قرآن کریم کی یو سل نہ پندوس کر تراغلے دے، یول اسمعنی یول اس اطلاقات پا قرآن کریم کی راغلے دے، کنتم امواتن دے دے کی تفسیر ماوردی مانا کری دے، کنتم امواتن لم تکونو شیئن فاحیاکم فخلقکم، امواتن تاسو نشوی، یعنی لم تکونو شیئن، تفسیر ماوردی دغه معنی کړي، احیاکم جوندی اکللی، یعنی خلقکم الله تعالی تاسو پیدا کللی، احیاکم نو مراد جون ورکول دی، جون ورکول دی په خېټه د مور کې، کله چې روح واچول شي په انسان کې رسلور میاشتنو رستو، دینو مراد هغه دی، او په دغه جون کې الله تعالی بیا انسان پیدا کی، ثم یمیتکم بیا بملکی اللہ تعالی تاسو لرا، ثم یحییکم بیا بجندکی اللہ تعالی تاسو پا قیامت کی، ثم الیہ ترجعون او بیا بخاص آغتا ور اگر زول شید فارد حساب کتاب. دیدی کہ اگر یہ نکتہ دیر بہترین نکتہ دا، کنتم امواتا فا احیاکم، دیدی کہ دا فا حرف ذکر شید فا احیاکم، مادہ دا حیات قرآن کریم کی یو سل اتا اتیا کرت راغلے، او وہ معنی قرآن کریم کی استعمال شوید، راشی اغا نکتی تا، فاحیاکم کی دا فا ذکر شوی دا او دا ورستو ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم پدی کی لفظ دا ثم ذکر شوی ہے. طالبان فاغی بانی پوئے گئی فارا جیر فارا دا تعقیب مال وصل نمانا دا شوال چی تاسو نشوی بس اللہ تعالی دب کی ناسا پر روح واچاو او بیا مڑکی دل او بیا پا قیامت کی دوبارہ جون دیکھے خو وقت پشترے کرنے دیکھے خوڑے رمودے لگی نوال تک ذکر شوی دے ثمہ او ثمہ دلالت کی پتاقیب مع الفصل باننے نو دا روح چول خو بسن دس دی بس نو فا دلالت کی پا وصل بان او بیا پا جون پسی ورستو مرگ دے نو دس خوند چی صاحب کی واچاو بس پسی کن کی واپس مر شو دس خو نہیں او بیا کل چی انسان مر شی نو دا سنو دا چی بس دغ قیامت دے بس پا دغ سات بان دے نا پا حیات پسی ورستو مرگ پا دے کی دوان کی وخشت دے آغا کا گینٹا دا کا آغا لس کال دی کسل کال دی او کزر کال دی او بیا پاغی پسی قیامت دے نو قیامت کی مخشتا دا آدم علیہ السلام نتر دے وقت پورا گئی سمر وقت تیر شو وسم جی کم خلق مڑکی گی نو قیامت پوری سمر وقت دے نو سم دلالت کئی پتعقیب مع الفصل بان او فا دلالت کئی پتعقیب مع الوصل بان بس اللہ تعالیٰ دب کسم دستا واچاو او بیا پا دی ورستو دو کی وقتو نلگی نو آل دکی لفظ سم ذکر شوید ثم الیہ ترجعون او بیا بخاص اللہ تعالیٰ تا اگرد والے شید پارد حساب کتاب اللہ تعالیٰ برسر حساب کتاب کئے اللهم حاسبني حساب يسير اللہ تعالیٰ منگ دا طول مومنان مسلمانان سر آسان حساب کئے.